यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे अपने यहाँ बैठे हैं तो बैठे हैं ये बात ठीक है, परंतु एक भीतर में बात ये जची हुई है कि यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं। यहाँ स्थायी हरदम रहना नहीं है, सत्संग किया समय होने पर यहाँ जाना है। इस बात को याद नहीं किया है, माला नहीं जपी, जाना है जाना है जाना है, माला भी नहीं जैसे जपी है। और इसको याद करना है कि इसको पकड़ना है ऐसा भी नहीं किया, धारणा करना है ऐसा भी नहीं किया है, परंतु ये स्वतः है स्वाभाविक कि भाई यहाँ रहना नहीं है, ऐसे ही घर में रहना चाहिए। ये युक्ति याद कर लो, घर में कोई जन्म कर आ जाए चाहे कोई ब्याह करके आ जाए, पर आने वाले हैं जाने वाले हैं, ये सब आने वाले और जाने वाले हैं, रहने वाला नहीं है कोई भी। ऐसे आप अपने घरों में रहने वाले आप नहीं हो, वह महकमे हम रहने वाले आने और जाने वाले हो, पक्की बात है। अगर इसको आप मान लो तो बहुत बड़ी भारी कृपा हो जाए आपकी, बहुत आपकी कृपा आभारी हो जाऊंगा, आपने बड़ी भारी कृपा कर दी हमारे पर। शंका हो तो पूछ लो, शंका है नहीं इसमें, निस्संदेह बात है। ऐसी अगर हरदम धारणा रहना बैठोगे तो पाप नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। जितना अधिक रहने का भाव होता है उतना ही वो अन्याय ज्यादा करता है, ये मैंने देखा है। जैसे ट्राम चलती है कलकत्ते में, बम्बई में चलती थी, तो ट्राम में चढ़ने वाले होते हैं जो मना नहीं करता कोई, चढ़ जाओ। अच्छा खड़े हुए हैं वो भी कुछ चढ़ना चाहता है तो हाथ लेकर ले लेते हैं, पर रेल में नहीं चढ़ने देते, रेल में नहीं चढ़ने देते। आदमी तो वही है, फिर भी कोई चढ़ जाता तो मना नहीं कर सकते। परंतु यहाँ से कलकत्ता से मद्रास जा रहा है तो वहां पर कोई नहीं नहीं इसमें नहीं, ये लंबे मुसार के लंबे नहीं नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं। वो जितने लंबे होते हैं उतने लंबा काम करते हुए लंबे पैर लंबे कर लेते हैं, इसमें नहीं। फिर भी कोई लंबा मुसार आ जाए तो वो बैठ भी जाता, फिर क्या करे। परंतु किराए का घर और किराए में रहते हैं वहां नहीं आने देंगे, और घर का घर हो तो और भी नहीं आने देंगे। जितना स्थायी भाव रहना होता है उतना ही अन्याय करता है, जितना ही रहने का कम भाव होता अन्याय नहीं करता। वो गाड़ी में बैठे हैं, अगर स्टेशन आ रही है भाई वो झांकते हैं, गाड़ी बहुत खड़े हैं, डर लगता है इसमें कोई नहीं भाई, इसमें कोई नहीं है। मानसिक जप शुरू हो जाता है, इसमें कोई ना भाई, इसमें कोई ना भाई, इसमें कितना हित करे बताओ। मेरे काम पड़ा है, भीतर आने दो। नहीं आने दिया। फिर वो आप बाहर खड़े रहो और हम भीतर में, तो आपकी क्या इच्छा होती है? बोलने का मेरा स्वभाव है ना। तो वहां पर मुगल सराय की बात है, मैं देखू आने जाने, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर जब आगे बढ़ो, मैं तो आगे बढ़ता हूँ, आप किधर बढ़ते हो? मैं तो आशीर्वाद है आपकी, मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे क्यों बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, पर आप किधर बढ़ रहे हो ये सोचो। ये आगे बढ़ने के लक्षण है, आगे बढ़ो, आगे आगे जगह बहुत है, तो आप क्यों भीड़ भी क्यों बैठे हैं यहाँ पर? सब बहुत जगह है, तो भीड़ में आप क्यों फंसे? आगे भी बहुत, यहाँ से आप चल जाए, मतलब ये है बहुत और कम हो। ये जो स्वार्थ बुद्धि है, यही पतन करने वाली, यही नरकों में जाने वाली है, ये जो हमारी बुद्धि है। जैसे यहाँ बैठे हैं, स्वतः जची हुई है कि अब थोड़ी देर बाद हम तो जाएंगे, तो अन्याय नहीं करोगे? जितना ही ज्यादा रहने का भाव होता है, उतना ही वो अन्याय ज्यादा करता है। प्रत्यक्ष बात है, इस वास्ते सब समय जो है, गाड़ी में तो नियमित टाइम होता है, समय होता है, समय पर उतरना ही पड़ता है। अरे यहाँ तो कभी उतर जाए, समय है ही नहीं। यहाँ सत्संग में भी यहाँ समय, इतनी देर यहाँ बैठेंगे, पर घर में समय है क्या? इतना वर्ष रहेंगे, अचानक मर जाएंगे, अचानक। उतने पर भी इतना स्थायी भाव है, अन्याय करते हैं। तो अन्याय कब होता है? कि जब हम स्थायी मान लेते हैं, अरे क्षण भंगुर है, एक क्षण भी रहने का भरोसा नहीं है, ऐसी बात है। और उसे मान लिया स्थायी भाव, इसका नाम मूर्खता है, इसका नाम बेसमझी है, इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम अन्याय है, जो कुछ कह दो पाप है ये है। भाई अपने तो जाना है, तो क्या बात है उसमें, जाना ही है, तो जाना ही है, तो अन्याय क्यों करे? गाड़ी में हम अपनी जगह बैठे हैं, कोई आ जाए तो बैठ जाओ भाई, जगह हमारी तो हम बैठे ही है, हमारी जगह तो लेगा नहीं, जगह भी रह जाएगा नहीं, खड़ा हो जाएगा, अपने क्या मतलब है? ये नहीं करते क्षमा, इस गाड़ी में नहीं आओ, इसमें नहीं आओ, इसमें नहीं आओ, तो किस में बैठेगा वो बताओ? हर एक डब्बा में ये कहते हैं इसमें नहीं आओ, इसमें नहीं आओ, तो चढ़ने वाला कहां से देगा? इनके सिवाय कोई है गाड़ी? तो क्या ये बहुत अन्याय की बात है। ये अन्याय की बात कब तक रहती है? जब तक अपना स्थाई मानते हैं यहाँ, तब तक ये रहती है। वे अपने तो भी जाएंगे, अब कोई आवे कोई बैठे, थोड़ी देर रहना। पाप पल का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जाने क्या होगा, दिन होगी प्रभात, सुबह क्या होगा पता नहीं है। तो ऐसे हरदम तैयार रहना चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बात को भूल मत, जो चाहे कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है तो दो बात को भूलो मत, नारायण एक भगवान को, एक मौत को। तो मौत क्या है? अन्याय नहीं करने देगी, अब तो अभी मरना है भाई। गृह दैव केशेषु मृत्यु न धर्म मात्र, ये बात है। और भगवान की याद करना, कल्याण हो जाएगा, पूर्व के पाप नष्ट हो जाएगा, अगर उद्धार हो जाएगा, और अन्याय नहीं करेगा। इस वास्ते ये स्थायी होकर बैठ जाना है, निश्चिंत होकर बैठ जाना है, ये बड़ी गफलत है, बहुत बड़ी नींद है, ये बेहोशी है। इस बेहोशी से बचो अपने, अपने अभी जो विचार होता है ये होश में आने के लिए होता है। सत के साथ संग करता, सत के साथ, सत क्या है कि यहां से जाना ये सत है, रहने में असत है, जाने में सत है। एकदम जाना पड़ेगा ही, पक्की बात है। लड़का होगा कि नहीं होगा, होगा तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, हर एक बात में संदेह। मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह नहीं, मरेगा जरूर, चाहे 100 वर्ष का होकर मरे, मरेगा जरूर। तो जरूरी बात है, उसको तो भूल गए, बेजरूरी को पकड़ लिया, यही ज्ञान है। तो अपने सत्संग करने वाले भाइयों को चाहिए सच्ची बात को पकड़ रहे, जाना है भाई न्याय करो, इंसाफ करो, अन्याय मत करो, ठीक तरह से ठीक भाई। आप बैठो, आओ बैठो, गाड़ी में चढ़ते हुए कोई मना ना करे तो चढ़ने वाला देखता है इसमें भले आदमी है। चढ़े क्यों करे, हम अपनी जगह बैठे हैं, कोई चढ़े कोई तरह में क्या मतलब है, अपनी जगह छोड़े बैठे बोले। आज अन्याय नहीं करे जो कोई भला आदमी हो जाए, अंत में कणो ही न्याय, कणो ही राव, नृस्ते पाद प्रदेश विद्रुम आए थे। तो अन्याय न करना भी बहुत बड़ी चीज है, मामूली चीज नहीं है। पग पग में अन्याय करते, पग पग में पाप कितना लगता है, भावना में पाप बढ़ गया हमारे, फिर यहाँ कोई ना आवे, यहाँ कोई ना आवे, यहाँ कोई ना आवे, तो गाड़ी में चढ़े भाई दूसरा भी चढ़े, दोनों का आखिर ने भी पैसा दिया है, इसका टिकट दिया उन्होंने भी, तो हमारे क्या अधिकार किसमें ना आवे, अनधिकार चेष्टा है, अन्याय युक्त है बाप। हमारे उठने कहे तो भाई हम बैठे हैं, तो बढ़िया बात है कि आवे आओ बैठो साहब ने उठ जाए बैठा कर, तो बस खड़े रहो, बस परवाही नहीं होती। तो आज का जमाना अच्छा आदमी के लिए बहुत बढ़िया है, दुर्लभ है, कोई देना चाहे तो आज दे सकता है, शरीर से सेवा कर सकता है, वस्तु दे सकता है, अन्न दे सकता है। पहले जमाने में सेवा लेते नहीं थे लोग, आज देने वाले तैयार बैठे हैं। तो अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहे तो जमाना बहुत बढ़िया है। कल युग समझ युग आना नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भौतर बिना ही प्रयास। अभी इस जमाने में उद्धार होना सुगम है, नाम का महत्व ज्यादा है और सेवा का महत्व ज्यादा है, और दो तो काम खास मनुष्य पड़ा है, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, इसके बिना मिनक पड़ा नहीं है। राक्षस है, असुर है, पशु है, मनुष्य पड़ा भी है, मनुष्य पड़ा तभी दूसरे की सेवा करो, आराम पहुंचो अपनी शक्ति के अनुसार। सत्तर साल उदत्त बांटी है ना पो के नजारा, अब शक्ति के अनुसार। कैसी बढ़िया बात है, शरीर से परिश्रम जितना करके सेवा कर सको उतना परिश्रम कर लो, चीज वस्तु देने में जितना सुगमता से दे सको उतना दे दो, एक रोटी आधी रोटी दे दो, और भगवान को याद करो। भगवान की याद करने में ऐसी बात है कि नित्य कर्म करते हैं, वो अगर पूरा हो गया खाली पड़ा तो ही पुस्तक समेट रख देगा। दुकान पर बैठे हैं रोजाना 5 रुपया पैदा होता है और 50 पैदा हो गया तो दुकान बंद नहीं करेंगे, नित्य में 5 माला होगी तो सच्ची नहीं खेलेंगे, बंद कर देंगे। हमारी नीयत क्या है, इस क्रियाओं से पता लगता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। पुण्य से फल इच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानवा, मनुष्य पुण्य का फल जो सुख है वो तो चाहते हैं। पुण्य से फल इच्छन्ति तन पुण्य नेच्छन्ति मानवा, पुण्य नहीं चाहते, और न पाप फल इच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहते, पर पापं कुर्वन्ति यतन्ते, तो फल तो मिलेगा। जैसे कैद खाने में जाते हैं तो कौन जाते, काम करते हैं अपनी मर्जी से, कैद भोगते हैं दूसरों की मर्जी से, ऐसे पाप करते हैं अपनी मर्जी से और दंड भोगते हैं दूसरों की मर्जी से, अपने बिना मर्जी भोगना पड़ता है, सब कैदी है। जब तक परमात्मा तत्व को प्राप्त न हो सब कैदी है, काम करते अपनी खुशी से, भोग रहे भगवान की मर्जी से, धर्म की मर्जी से, और कैदी क्या होता बताओ, काम तो करे अपनी मर्जी से और दुख भोगे दूसरी मर्जी से, तो अपनी मर्जी में दुख भोगने थोड़ी है। और काम करते अन्याय क्यों करे, न्याय काम करे तो कौन कैद दे उसको, किसी ताकत कह देते कैसे दे, हमने अन्याय किया ही नहीं। तो ऐसे अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ एकदम, कहीं जाओ निधड़क है, निशंक है, डर है ही नहीं। डर एक बाहर से आता है, एक भीतर से आता है। बाहर से चोर है, सांप है, सिंह है, कोई बाहर से आ जाएगा, बाहर से भय आता है। भीतर से कब दो, जो अन्याय करता है वो भीतर से डरता है। रावण वशवर्ती नर नारी तो सीता जी को लेने के लिए गया, चोरी को इधर देखे, इधर उधर छुते, स्वामी की नहीं, क्यों करता है, मन में पाप आ गया। पापी को शांति नहीं मिलती, ऊपर से कितनी सामग्री पास में हो, हृदय खोखला होता है और शुद्ध है भीतर से, उसे भय लगता ही नहीं। तो भीतर से भय मिटता है पुण्यात्मा का, धर्मात्मा का, जो पाप नहीं करता, अन्याय नहीं करता, उसे डर लगता ही नहीं। भीतर से क्यों डर लगे, और अन्याय करने वाले को भीतर से डर लगता है। बालक पढ़ते हैं, जिसको ठीक याद है ना, इमारत करती हूँ, मेरे पूछो, मेरे पूछो, जो याद नहीं है छोकरे पीछे झुकेगा, छिपेगा, मेरे को पूछने दे कहीं, क्यों करता है, याद नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं की, तो वो अपराधी है, पाप करता है, अपराध करता है, पाप से भी ज्यादा अपराध है। तो अपराध नहीं करे, अपना शुद्ध निर्मल रहे, कोई पूछो, कहीं से पूछो, मर्जी है तुम्हारी, डर किस बात का है। आवेगा वो कह देंगे, नहीं आवेगा तो बता दो, कह देंगे आता नहीं, क्या हाल है इसमें, क्या हाल है, क्या इज्जत जाए इसमें, इज्जत जाए तो झूठी इज्जत रख रहे, क्या करोगे, झूठी इज्जत कहां तक रहेगी, जो तो जानी अच्छी है निकल जाए। पाप क्यों करता है, लोभ है, लोभ, यही अर्जुन ने पूछा था, कहना पापन चरती काम ऐसा कामना है भीतर में, सुख भोगने की, वस्तु पाने की, आराम पाने की कामना है, एहसास करता है, न चाहता है पाप को, नहीं चाहता है परंतु वस्तुओं को चाहता है, भोग चाहता है, संग्रह चाहता है, रुपये चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, आराम चाहता है, ये चाहना पाप करवाती है। चाह छोड़ दो पाप छूट जाएगा, कामना छोड़ दो पाप छूट जाएगा। कामना के रखने से सब पाप बनते हैं, सब अन्याय बनते हैं, सब के सब खराब पाप बनते हैं, दुख बनता है। अरे कामना के छोड़ने से कुछ नहीं बनता, अरे वस्तु जितनी मिलती उतनी मिलती, कामना से कोटी एक अधिक मिलेगी नहीं, अरे दुख कोई चलेगा नहीं, पाप कोई बचेगा नहीं। अब इसमें पूछो, पाप से कोई फायदा नहीं है, कामना रखने से कोई सा ही फायदा नहीं है, अरे नुकसान कोई सा ही बाकी नहीं है, फिर कामना रखते हैं। ये बहुत सुनने की समझने की बात है। मैं रखूं भी 100 रुपया मिल जाए तो ये मिल जाए, अगर मिलेगा तो अभिमान आ जाएगा, नहीं मिलेगा तो कैसे आदमी इतने को 100 रुपये ही नहीं देते, क्या है, क्या है आदमी, तो आप खराब लगोगे, मेरे को खराब आदमी है, सही है, देते ही नहीं, अरे साधु सेवा ही नहीं करते, क्या है, सुनते हैं बात, सुनते हैं कुछ नहीं। अच्छा नहीं तो मैं क्यों खराब हूँ, खराब मैं चाह ना रखू तो थाने खराब क्यों मानूंगा, बताओ। तो खराबी तो भीतर भरी पूरी दिखती है, वह दिखती है खराबी है भीतर में। तो आप भीतर जो चाहना है, चाह चूहड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होते बीच, ये न होते तुम तो ब्रह्म स्वरूप साक्षात सच्चिदानंद। तो ये मन में जो भोगों की, संग्रह की, सुख की, मान बढ़ाई की, आराम की जो इच्छा है, ये पाप करवाती है। अरे इच्छा से पाप बढ़ते हैं, दुख मिलते हैं, बेइज्जती फजीती होती है, फायदा कोई सही नहीं है। ये बड़ी मार्मिक बात है, ये आप ख्याल करो, फायदा किसी तरह का नहीं है, नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं है, फिर भी कामना को छोड़ देनी, वह मैं कामना बिना कैसे काम चले, कामना से काम चलता है, कामना चीज से चलता है। तर्क करो इस पर, शंका करो। जितने पाप होते हैं सब पापों में जड़ ये है, भगवान ने कहा है। कामेश क्रोधेश इसी तरह से हो कि फायदा कोई से नुकसान सब है, फिर इससे और उपाय क्या चाहते हैं इससे बढ़ करके? नुकसान तो कोई सा ही बाकी नहीं है, यार फायदा किंचित मात्र नहीं है, उसका त्याग कठिन है, तो क्या त्यागोगे बताओ? इसमें त्याग करो फायदा इतना हो बताओ, नुकसान नहीं है ये बताओ। नुकसान तो कोई सही बाकी नहीं है, और फायदा किंचित मात्र भी नहीं है, और वो भी नहीं छूटती तो क्या छोड़ोगे आप? उस उपाय क्या, उपाय तो बताऊ मैं, ये उपाय तो है ही, इससे बड़ा उपाय क्या होता है? फायदा कोई सही नहीं, नुकसान कोई सही बाकी नहीं, पाप कोई सा बाकी नहीं, दुख कोई सा बाकी नहीं, बेइज्जती फजीती कोई सी बाकी नहीं, जितने दोष आते हैं आते हैं। काम चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसकी कसम नहीं चाहिए सो सहन परिशा। बोलो छूटने की बात तो बताइए यार, कोई काम करता है कोई स्वार्थ के लिए करता है ना, कुछ मिल जाए, अरे मिलने वाली चीज मिलेगी बिना चाहे मिलेगी, चाहने से मिलेगी। शेर जी के दृष्टांत दिया था, बहुत बढ़िया लगा हमें। चार प्रकार के भक्त होते हैं, तो शेर जी ने कहा कि एक सज्जन बाजार में गए, उनके घर चार लड़के थे, वे खेल रहे थे आंगन में, तो वे गए तो उस दिन आम आए थे, नई फसल के नए आम आए थे, तो चार आम खरीद लिए कि चारों बच्चों को आम देंगे, नई साल आई है नया फल आया है, वे लेकर आए। तो आए तो वे चार खेल रहे थे लड़के, उन चार में से एक है वो मोहताज ने आम दो आम दो आम दो, तो उसको आम दे दिया, एक है जो वो दे दिया वो रोने लग गया, उसको आम दे दिया। तीसरा ना तो मांगता है ना रोता है, वो देखता है आम की तरफ, उसको आम दिया। ऐसा तो खेलता है अपनी मर्जी से, ना देखता ना रोता ना मांगता, उसको भी दे दिया। तो आम तो चारों आदमी को मिला, चारों चोरों को आम तो मिल गए, और मिलने वाले थे देने ही वाले थे। अब वो मांगता है पीछे ही पड़ गया, तो अपनी इज्जत ही खोई और क्या भागेगा? इज्जत खोने की सिवाय क्या हो बताओ आप? आम तो मिल गया, अरे एक रोने लग गया तो उसको दिया, तो वो अर्थार्थी वो आर्थ वो जिज्ञासु वो ज्ञानी, अर्थार्थी है मांगे सो, अर्थ है रोवे सो, जिज्ञासु देखे सो, खेलता ही अपने वो ज्ञानी। तो चीज तो बरोबर मिलती सबको, फजीति कोरी कामना के कारण से हुई, कामना नहीं फजीति क्यों होती? और आम मिले हैं बरोबर मिले, मुफ्त में फजीति करी अपनी मुफ्त में, ऐसे मिलने वाली चीज तो बरोबर मिलेंगे, अपनी फजीति कर लो मुफ्त में, तो समझदार क्यों फजीति करे अपनी? फिर मांगे देते हैं भगवान, तो सबको देते हैं। पोफारती पगड़ो भयो जागे जिया जून, साई सबको देते हैं चांच पराड़े सोण, पोफारती पगड़ो भयो जागे जिया जून, साई सबको देते हैं चांच पराड़े सोण, जैसे चांच है वैसे सोण सबको देते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है सब।